Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Biden twijfelt of hij wel moet doorgaan met zijn verkiezingscampagne, meldt de New York Times. De krant hoorde van een vertrouweling dat zijn publieke optredens de komende dagen de doorslag moeten geven. In het tv-debat met de Republikein Trump maakte Biden een slechte indruk. Hij kwam maar moeilijk uit zijn woorden. Binnen zijn eigen democratische partij zijn twijfels. Persbureau Bloomberg hoorde dat tientallen democratische parlementsleden overwegen een oproep aan Biden te tekenen om uit de race te stappen. Het Kamerdebat over het mestbeleid wordt mogelijk toch binnenkort gehouden. Vanavond ging het niet door vanwege het debat over de regeringsverklaring. Het dreigde uitstel tot na het zomerreces, maar oppositiepartijen zeiden dat boeren zo lang niet kunnen wachten. BBB-leider Van der Plas zei dat de zaak urgent is en wil maandag een mestdebat. Oppositiepartij D66 wil het liever morgen, omdat er dan nog voor het reces kan worden gestemd. Hezbollah heeft 100 raketten afgevuurd op het noorden van Israël, melden de militante beweging en het Israëlische leger. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen. De meeste raketten kwamen terecht in open gebied op de Golanhoogvlakte. De grootschalige raketaanval is een vergelding voor de dood van een hooggeplaatste commandant van de militante Libanese beweging. Hij kwam eerder vandaag om het leven bij een Israëlische luchtaanval. Na de EK-wedstrijd Turkije-Oostenrijk is tussen Turkije en Duitsland een diplomatiek relletje ontstaan. Turkije roept de Duitse ambassadeur op het matje. De Turkse verdediger Demiral vierde een doelpunt met een omstreden handgebaar, de wolvengroet. Die wordt in verband gebracht met extreemrechtse ultranationalisten. Duitsland en de UEFA lieten hun afkeuring blijken en dat is in Ankara slecht gevallen. Het weer, vanavond wat zon, maar van het zuidwesten uit weer buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen eerst nog regen, daarna flink wat zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. NTR Pound. 2 op de 3 vrouwen van 12 tot 25 jaar wordt regelmatig lastiggevallen op straat. Is het strafbaar stellen van seksuele straatintimidatie dan een oplossing? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, undercover BOA's. Het geven van tips aan omstanders of getuigen of via een podcast het gesprek aangaan met mannen. 20 steden halen van alles uit de kast om seksuele straatintimidatie aan te pakken. Sinds deze week is het strafbaar en wordt er ook op gehandhaafd. Zet dat zoden aan de dijk of is het vooral symboolwetgeving? De gast vanavond is strafrechtadvocaat gespecialiseerd in zedenzaken Yvonne Leenhouwers. Welkom. Dankjewel. We staan met de bus bij het Vrouw Justitiaplein in Utrecht. Je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1. En we staan op een bijzondere plek, want naast jou, achter jou eigenlijk, is de rechtbank. Ja. Daar kom jij natuurlijk regelmatig. Ja, zeker. We gaan het hebben over seksuele straatintimidatie. Hoe groot is dat probleem in Nederland? Nou ja, in de afgelopen tijd is er heel veel over gesproken. Dat er veel cijfers zijn dat het een groot probleem is voor grote steden. Dus ja, ik denk dat wel duidelijk is. Ja, vooral in de steden. En dat is dan sinds 1 juli strafbaar. Steden doen al, of deden ook al, heel veel om dit probleem aan te pakken. Vanwege de nieuwe wet seksuele misdrijven wordt er dan ook nu op gehandhaafd vanwege die strafbaarstelling. Maar wat staat er dan precies in die wet over? Ja, het is best wel een ingewikkelde bepaling. Dus ik kijk er even met een schuin oog naar. Maar er staat in dat als je in het openbaar iemand anders indringend seksueel benadert, en dat moet dan gaan door opmerkingen, gebaren, geluiden of aanrakingen, en dan ook nog eens op een manier die vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend te achten is. En ja, samengevat betekent het, ja, als je iemand heel indringend op een seksuele manier benadert, terwijl het een intimiderend effect heeft. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Maar bijvoorbeeld waar ik al snel aan moest denken is sissen of fluit of zo. Valt dat daar dan onder? Nou ja, wat er precies onder valt, de wetgever probeert dat zo goed mogelijk in de toelichting aan te geven. En die zeggen, nou, een enkele keer sissen of fluiten, dat valt er niet onder. Dus het moet echt wel een beetje meer indringend zijn. Bepaalde opmerkingen en zinnen kunnen wel al, als je dat één keer doet, vervelend zijn en dus ook intimiderend overkomen. Maar als het een keer fluiten is of sissen of klakken of de dingen die je wel hoort. Maar bepaalde zinnen, zeg je, zijn daar voorbeelden van? Nou ja, echt expliciet van wil je neuken, ben je geil. Als je echt dat soort expliciete uitlatingen doet, dan ben je al heel snel, denk ik, aan de kant dat het strafbaar is. Ja, ik sprak maandag twee jongens in de bus en die zeiden van, ja, wij hangen op straat en dan spreken wij ook wel vrouwen aan die langslopen. En dan zeggen we, hey schatje, wat ga je doen vandaag? Wat is je naam? Hebben zij meteen een probleem nu met deze wet? Ik denk het niet. Maar nogmaals, uiteindelijk moet de rechter het gaan toepassen. Hè? Maar de wetgever heeft gezegd, ja, bijvoorbeeld respectvol flirten valt er niet onder. Nou, daar kan je denk ik ook een hele avond over doorpraten van wat is nou respectvol en wie bepaalt dat? Maar ik denk dat als je iemand aanspreekt en een naam vraagt, dat je nog niet zo snel zit aan deze strafbaarstelling. Even los van dat het natuurlijk heel vervelend kan zijn als je dat de hele tijd overkomt als vrouw of als man of als persoon die gewoon denkt, ik loop hier op straat en ik heb hier helemaal geen behoefte aan. Ja, precies. Maar dan kan je nog niet in alle gevallen natuurlijk de politie. Nee, daarvoor is wel echt iets meer nodig. Ja, het is niet alleen een probleem voor vrouwen. Onze verslaggever Meerte van der Drift sprak rapper King Faisal op de plek waar die lastig is gevallen door een groep jongens. 4 jaar oud en mijn vader die zat vast. 12 jaar oud, ik zat weinig in de klas. 16 jaar en toen kwam ik uit de kast. 20 jaar gewacht op shit en nu ben je ook verrast. Ik ben een bad bitch, Megan Thee Stallion. I'm a savage, mijn leven die is lavish. Drankje die moet lavish, mijn naam is niet Arino. Bitch, ik ben de trap Jantino. Ben ik Martin, nee geen Tino. En ik heb mijn eigen stilo. Ik doe het met je ex, je vriend en nieuwe Marty. Wow, weet je niet, King Vice maakt al die gangsters party. Wow, we zijn net naast het station, je hoort de trams voorbij komen. Het is druk, mensen lopen met rolkoffertjes. Gezellige plek, het zonnetje schijnt. Alleen jij komt hier niet zo graag. Nee, klopt. Ik ben afgelopen jaar ben ik hier eigenlijk aangevallen door een groep van 15 jongens. En die hebben me echt achtervolgd, de hele Kalverstraat heet het volgens mij daar, naar Centraal Station. En toen ben ik echt onder de grond bij de metro, ben ik ondergespuugd en bedreigd en gefilmd. En daar verderop, waar de tram nu rijdt ook. En ik had nooit verwacht dat het bij mij zou gebeuren, maar nee, dit was eerst, voor mij was het echt mijn safe space. Amsterdam, ik kwam hier gewoon, ik liep hier twerken door de straat. Maar nu loop ik, zoals je ziet, met een hoed en een zonnebril en een beetje undercover. Je voelt je niet meer op je gemak? Niet heel erg, wel nu wat meer, maar ik denk ook gewoon als ik echt helemaal mezelf zou zijn en gewoon echt zou doen wat ik wil, dat het veel erger zou zijn. Maar ik hou er wel rekening mee. Want wat maak je mee wat mensen roepen? Of... Ja, gewoon ik loop ergens en iemand schreeuwt kanker, homo, kanker, zemmer. Oh, sorry, mag ik schelden? Kanker, boeder. Eigenlijk in elke taal, van Arabisch tot Surinaams tot de Antilliaans. Ik kan straks een homo-woordenboek beginnen of zo. Maar ik kreeg ook nadat ik mijn eigen verhaal had gedeeld heel veel berichten van jongeren die zeiden van, ik ben heel blij dat je dit hebt gedeeld, want wij hebben geen groot platform om het op te delen en ik ben drag queen of zo en bij mij gebeurt het elk weekend of ik word elke dag achtervolgd. Dus het is echt, het wordt steeds erger in Amsterdam volgens mij. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, Yvonne, je was meteen iets aan het opschrijven in je notitie. Wat heb je daarover geschreven? Nou ja, ik schrijf op wat hem overkomt. Wat natuurlijk echt verschrikkelijk is. Hè? Dat je niet gewoon je kan uiten en je kan bewegen op de openbare weg zoals je dat wil. Maar ik schrijf allemaal dingen op die al strafbaar waren. Bijvoorbeeld spugen, dat is eigenlijk al belediging. Ook uitschelden, hè? Als het een echt scheldwoord is met het bedoel om iemand. Ja. Precies, om iemand, ze zeggen dan in zijn eer en goede naam aan te tasten. Nou, dan ben je al snel als je gewoon een uiting doet die beledigend is. Dus dat was ook al strafbaar. strafbaar. En zelfs het hinderlijk iemand volgen. Ja. Helemaal achterna lopen zonder dat het seksueel is. En iemand zegt, ik wil dat niet. Dat was ook alweer een apart strafbaar feit. Dus dat ziet alweer... Al die boxjes had hij al afgevinkt. Het ziet al hoe ingewikkeld het is. En toch denkt de wetgever, er is toch nog een stukje van gedrag... waarvan we vinden dat het veel gebeurt. Dat echt overlast geeft. En dat we dus nou met deze nieuwe strafbaarstelling ook nog moeten aanpakken. Ja, want dat hele intimidatie, en dat ging dan ook over bijvoorbeeld zijn uiterlijk. Hij is homo. Of hij vertelde ook even iemand over de drag queen. En dat hij zich ook niet meer vrij voelt om zich zo te uiten op straat. Dat zat eigenlijk al buiten die seksuele straatintimidatie. Ja, dat was al strafbaar als belediging bijvoorbeeld. Ja. Of bedreiging. Dat kan van alles zijn. Ja. Ja. En als je dan betrapt wordt. Stel, een man roept hele rare dingen naar een persoon op straat. Wat kan je dan verwachten? Is het celstraf of boete? Nou, er staat, het is een overtreding. Het is geen misdrijf. Dat betekent dat het dus iets minder zwaar wordt aangerekend. Maar ook bijvoorbeeld dat je niet expres de bedoeling hoeft te hebben om iemand te intimideren. Als het in algemene zin seksueel intimiderend wordt gevonden, dan ben je strafbaar. En als je dat voor het eerst doet, dan moet je denken aan een geldboete. In de wet staat altijd een maximum, maar we weten dat er al eerder door gemeenten is geprobeerd dit soort feiten strafbaar te stellen. En dan zag je dat er ongeveer, dat je dan moet denken aan een bedrag van 100 of 150 euro. Ik weet het niet, ik moet het natuurlijk nog, we moeten het zien als de rechter die eerste zaak krijgt. Maar ja, je moet echt denken aan een boete. Tenzij je heel vaak hetzelfde doet, dan kan je op een gegeven moment wel een celstraf of een hechtenis krijgen. Ja, maar zie je dat dan ook in een straf? Krijg je dan een strafblad? Heb je een aantekening in je strafblad? Of dat niet? Overtredingen staan wel ergens op een lijstje. De vraag is wel, gaat het dan echt ook tegen je werken als je een baan zoekt? Dat zal denk ik niet zo snel het geval zijn. Maar je krijgt een boete, een bekeuring. Ja, en die 100 euro, stel dat het is. Ja, zou dat nou echt het probleem verhelpen? Of... Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Kijk, uiteindelijk weten we dat ons gedrag pas verandert als je de kans hebt om gepakt te worden en als je het ergens voelt. Dus ja, misschien dat het voor een bepaalde groep wel werkt. Dat je denkt, ik heb helemaal geen zin in nog een boete. Maar er zullen ook mensen zijn die daar zich misschien niet door laten weerhouden. We zijn in Utrecht en Utrecht begint vrijdag met de inzet van 8 undercover BOA's. Dat is hun pilot om dit aan te pakken. Onze verslaggever Meerte trof BOA Melissa tijdens haar ronde over Utrecht Centraal. Coördinator Rogier die schetst ook even hoe het eraan toe zal gaan. We hebben een paar hele mooie dagen gehad, maar vandaag lopen we in de regen. Ja, vandaag is het echt verschrikkelijk. Alleen maar regen. Je hebt de training afgerond als een van de 8 BOA's hier in Utrecht. En als je hier nou kijkt, zo een beetje op het station, wat zijn dan plekken waar je een beetje op af zou lopen? Vooral het Bollendak. Wat is dit voor plek voor jou? Nou, het is een heel erg drukke plek, waar ook heel veel overlast is. Ook overlast is van intimidatie. Ja, zelf als ik in Burger hier rondloop, dan merk ik wel veel meer. En kan ik ook gewoon veel meer waarnemen. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Nu ben je in uniform vandaag? Ja, je merkt wel dat mensen zich anders gedragen als wij in uniform hier ter plaatse komen. Wat moet je zien om het echt te kunnen constateren dat het seksuele straatintimidatie is? Nafluiten, naroepen, maar gebaren die mensen maken. Die hele combi, allemaal? Ja, gewoon een heel pakketje van nafluiten, gebaren, maar ook naroepen. Hey, hoertje, kom je mee naar huis? En dan met een gebaar van kom hier naartoe. Ja, dat kan eigenlijk wel genoeg zijn. Dan kan er een procesverbouw opgemaakt worden? Ja, zeker. Rogier, je bent projectleider voor de uitvoering van de pilot seksuele straatintimidatie. Je bent ook betrokken bij het coördineren van die verschillende gemeentes. En nu dus Utrecht samen met Arnhem en Rotterdam. Maar hoe zou dat eruit zien? De pilot duurt in principe een jaar, dus we zullen gedurende het hele jaar, verspreid over het jaar, op verschillende locaties, op verschillende tijdstippen, acties uitvoeren. En tijdens zo'n actie gaan we met het team de straat op, in combinatie dus met spotters in burger en collega's in uniform. Dus we hebben van tevoren via het meldpunt meldingen van de gemeente, waar mensen, inwoners ook melding kunnen doen nu van seksuele straatintimidatie. Je hebt al plekken waar het veel voorkomt op basis van eerdere meldingen. Klopt, ja. En hoe ziet dat er dan uit? Dat kan je zien als dat de collega's in burger zich onder het publiek begeven, zo onopvallend mogelijk. En dan kijken of ze die waarneming doen van seksuele straatintimidatie. Vervolgens, als dat zo is en ze hebben voor zichzelf vastgesteld dat dat een vorm daarvan is, Seinen ze de collega's in uniform in. En die zullen dan vervolgens de verdachten staande houden en aanspreken op hetgeen wat heeft plaatsgevonden. En een procesverbaal opmaken. Wat denk je dat de grootste uitdaging wordt bij het vaststellen van die seksuele straatintimidatie als BOA? Nou, we weten dat het veel voorkomt in de stad, maar je moet wel net op dat moment daar zijn, op gehoorafstand. Want je moet dus wel precies horen wat er gezegd wordt, welke gebaren er eventueel gemaakt worden. En ik vind dat wel spannend of we dat juist op het juiste moment de volledige waarneming kunnen doen. Zodat we het kunnen kwalificeren als seksuele straatintimidatie. En daar zijn we natuurlijk in getraind. Hè, want we hebben met acteurs ook geoefend in het Rotterdamse, op straat. Dus we zijn erin getraind en geoefend. Maar dan nog is het een uitdaging. Je luistert naar 5 dagen over seksuele straatintimidatie. Mijn gast is strafrechtadvocaat Yvonne Leenhouwers. Die Rogier die zegt het ook eigenlijk al. Hè? Precies horen wat er dan gezegd wordt. En dan kan je dat misschien op de bon slingeren. Undercover BOA's in Rotterdam. Gaat dat werken, denk jij? Ja, ik snap dat hij zegt het is een uitdaging. Het lastige hieraan is ook, en dat staat ook in de wet wel een beetje, ja, je moet het wel hebben van een soort van hete daad situaties. Dus dat een BOA of een agent iemand dat ziet. Want op het moment dat je zelf op straat loopt en iemand zegt iets vervelends tegen je op een seksuele manier, ja, dan ga je niet op iemand afstappen en zeggen, mag ik je gegevens zodat ik aangifte kan doen. Of zelfs, zeg het nog een keer, dan fil ik hem meteen. Precies, dus zelfs als er iemand naast je loopt die het kan filmen, je moet wel weten tegen wie je aangifte doet. En ja, het zijn nou juist situaties dat je liever niet op iemand afloopt. Dus je moet wat. En de gedachte is inderdaad dat het hete daad moet zijn. Dus ja, dan zullen er mensen in het publiek moeten zijn die dat heel scherp kunnen volgen. En ik hoor nu ook dat ze zeggen dat er vervolgens dan de collega's op straat, dus ook nog politiemensen in de buurt moeten zijn om dan ook nog het procesverbaal op te maken en de aanhouding te doen en alle andere handelingen te verrichten. Dus je hebt behoorlijk wat mensen nodig, denk ik, om in één zo'n geval een zaak te maken. En jij voorziet dat er niet toevallig politieagenten in de buurt zijn? Nou ja, kijk, als er veel blauw op straat is, als er veel politieagenten zijn, dan zijn dat precies de plekken, denk ik, waar niet geïntimideerd wordt. Mm-hmm. Dus dat is, kijk, ja, je voorkomt het als er veel mensen rondlopen die de boel in de gaten houden. Dus ja, het zullen toch de plekken moeten zijn waar mensen zich vrij voelen om besvietdanen, om dit soort gedrag te vertonen. Ja, ik vroeg me ook af, in hoeverre krijg je ook niet de situatie van uitlokking bijvoorbeeld? Want als het uitlokking is, dan valt het dan er nog wel onder? Uitlokking is altijd een lastig probleem. Maar in dit geval wordt er gezegd, nou, het zijn gewoon BOA's en burger die om zich heen kijken. Hè, en die niet bepaald gedrag, nou, ik zou niet eens weten hoe je het zou moeten uitlokken, want hè, het is gewoon niet toegestaan op wat voor manier dan ook om mensen op zo'n manier seksueel te intimideren. Maar de gedachte is volgens mij, als ik dit zo hoor, dat ze gewoon gaan kijken. Dat hè, als er mensen op straat lopen en die worden op een bepaalde manier benaderd, dat ze dan kunnen ingrijpen. Ja. Kan je ook nog wel misschien wegkomen als een dader zegt, stel het komt tot een zaak en er is toevallig ook nog een politieagent in de buurt die dat allemaal mee kan werken. Is het dan ook nog dat je kan zeggen als dader, ja, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. En dan loopt het gewoon überhaupt allemaal weg? Nee, want uiteindelijk is het niet belangrijk hoe de verdachte of dader het bedoeld heeft. Het gaat erover of het intimiderend overkomt op een seksuele manier. En het gaat ook nog over niet of de persoon die is benaderd dat zo voelt, maar of het in algemene zin voor de gemiddelde burger iets intimiderends is. En het voorbeeld uit wat we net hebben gehoord in rapportage, als je dat soort opmerkingen maakt over dat je met iemand seks wil en ben je geil en dat soort uitdrukkingen, ja, dan denk ik dat je al heel snel wel dat duidelijk is van, hey, dit gaat de grens over en dit valt eronder. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel uitingen te bedenken, wat je net ook al noemde van, goh, een naam vragen of, hey schatje, waar ga je naartoe? Of een keer fluit of een keer sissen. Een grijs gebied ook een beetje. Ja, en dan kan je wel gaan discussiëren, ja, is dit nou intimiderend? Is dit nou zodanig indringend dat het vreesaanjagend, et cetera, daarachter is? Dus ja. Want je hoort ook wel heel veel mannen zeggen van, ja, je mag ook niks meer tegenwoordig. Ja. Hè? Je mag niet meer een complimentje geven op straat, niet meer iemand nafluiten. En is er angst voor onterechte beschuldigingen of dat alles heel ingewikkeld gaat worden zo? Ik weet niet of er een angst is voor onterechte beschuldigingen. Wat ik altijd lastig vind is als je iets strafbaar stelt in de strafwet, en dat is het zwaarste middel dat we hebben, dan moet wel volkomen duidelijk zijn welk gedrag nou wel en niet door de beugel kan. En dat vind ik nog best wel een beetje ingewikkeld. Hè? 1 keer klakken misschien niet, 2 keer wel. Moet je er nog iets bij zeggen? In de wetgeschiedenis wordt ook gezegd van, ja, het maakt ook nog uit waar het is, of het in het donker op straat is of niet. Ja, zolang niet helemaal precies duidelijk is waar de grenzen liggen, ja, dan vind ik dat altijd wel spannend. Want ja, de strafwet, nogmaals, is wel een heel zwaar middel om te zeggen, dit mag je niet doen. Ja, maar dan om het heel concreet te maken, je zou natuurlijk wel toevallig kunnen hebben gefilmd of iets dergelijks. Is het dan helder? Is dat misschien een tip ook voor vrouwen als ze... Nou ja, kijk, als je met iemand als je bepaald gedrag kan filmen, dan kan je daarmee misschien bewijzen wat er is gezegd en wat er is gedaan. En dan moet uiteindelijk de rechter beslissen, was dit intimiderend? Alleen je zit natuurlijk nog wel met het probleem van, ja, heb je wel alle informatie van degene die het heeft gedaan om daar dan een aangifte van te kunnen doen? Je bedoelt gewoon contactgegevens? Ja, je moet iets hebben. Dus je kunt wel een filmpje en dan naar de politie. Ja, dan mag je hopen dat het misschien een bekende van de politie is. Ik weet het niet. Ja, dat die opduikt in de registers. Maar ja, ik kan me gewoon ook niet zo goed voorstellen dat het is bedoeld voor als je ergens loopt en je voelt je gewoon heel naar omdat iemand je op een hele vervelende manier benadert. Ja, dan kan je ook niet, denk ik, van mensen vragen, goh, pak je camera erbij en ga het hele gebeuren filmen. Ja, jij vertelt net, het is in het strafrecht opgenomen. Dat is eigenlijk het zwaarste middel dat we hier hebben. Waarom is dat dan daarin opgenomen, terwijl het nog zo vaag blijft en misschien helemaal niet in de praktijk vlot zal uitpakken? Nou ja, dat is zo omdat het volgens heel veel grote steden echt een groot probleem is. En daardoor hebben steden het soms geprobeerd om het lokaal te regelen via een zogenaamde plaatselijke verordening. Maar daarvan is gezegd, ja, omdat het gaat over inbreuken op bepaalde belangrijke grondrechten. Hè, vrijheid van meningsuiting. Je moet je ook in principe mogen uiten. Hè, dat is de andere kant. Hebben ze gezegd, ja, als je daar kun je op ingrijpen als dat nodig is, maar dan moet dat, zeg maar, echt een formele wet zijn. Dus dan moet dat door Den Haag geregeld worden. En dat is de reden dat dat nu ook echt in de strafwet is opgenomen. Ja. Als je er iets aan wil doen en je wil grondrechten inperken, ja, dan moet dat op zo'n manier geregeld worden. Ja, en het is dus het zwaarst mogelijke middel dat ze nog kunnen inzetten. Dit is het dus. Dus als dit niet lukt om dit aan te pakken, er is niks anders. Je zou natuurlijk wel kunnen denken, dit middel of de strafwet is ook een begin. Hè. Daarmee geef je aan welk gedrag wel en niet gewenst is. En in de hoop dat daar dan ook over wordt gesproken. Want ik denk dat dat belangrijk is. Dat je in de maatschappij, hè, de gesprekken die ook nu al plaatsvinden, dat je gewoon met elkaar praat van, ja, waarom doe je het? Waarom is het voor de ander vervelend? Kan je het anders doen? Kan je misschien ook als omstander iets betekenen? Hè, Het is ook een beetje een norm te stellen. Ja, daar is natuurlijk ook de wet voor. En dat de wetgever heel duidelijk zegt, dit vinden wij niet te tolereren. Het idee dat heel veel vrouwen zich niet vrij voelen om bepaalde wijken door te lopen of 's avonds op straat te gaan. Ja, dat is natuurlijk echt heel erg onwenselijk. Dus dat je probeert met verschillende middelen daar wat aan te doen. Het strafrecht alleen is gewoon geen oplossing. Dus je moet meer doen, denk ik. Ja, maar dat zou ik als vrouw, wij zijn twee vrouwen tegenover elkaar, heel fijn vinden. Want ik denk dat we allebei wel eens ervaren hebben hoe het is om bepaalde straten niet te willen inlopen, 's avonds of 's nachts, als je alleen bent. Maar het is ook wel een beetje... Maandag sprak ik dus twee gasten in de bus die wel regelmatig wat vrouwen aanspreken. En is het ook een beetje opvoeding van mensen? Of hoe? Want het is, een van die gasten zei ook, ja, dit gaat echt niet helpen. Want dit vindt al eeuwenlang plaats. En mannen zijn nou eenmaal zo. Nou, dat vind ik geen excuus. Ik snap wel dat het gezegd wordt. Kijk, in de afgelopen tijd, ook door die hele MeToo-beweging, is er toch wel meer duidelijk geworden over dat de grenzen van wat wel en niet toelaatbaar is, dat wat anders ligt. Of dat we daar nu anders tegen aankijken. Net zoals als je nu nee zegt tegen seks of niet enthousiast reageert, dan moet de ander daar wat mee. Mm-hmm. En dat is toch wel vrij algemeen aangenomen. Dus een norm en de manier waarop je vindt dat je moet gedragen als maatschappij, die kan gewoon veranderen. Alleen dat gaat heel langzaam, denk ik. En daar moet je meerdere middelen voor inzetten. En ik denk dat een van de belangrijke middelen is toch om het gesprek aan te gaan. En ook mensen onderling elkaar laten aanspreken. Want de strafwet kan niet alles oplossen. En je kunt niet elk onwenselijk gedrag... Nee, maar gedrag... dat is het. Nee, precies. Dus je blijft altijd een stuk overhouden wat toch gaat plaatsvinden. Ja. En ook, je moet het ook niet willen om alles met de strafwet op te lossen. Kijk, er blijft gedrag onwenselijk. En inderdaad hoop je dan dat of omstanders daar iets van zeggen, of dat er op scholen of in buurthuizen gesprekken plaatsvinden. Of dat in ieder geval de discussie plaatsvindt over waarom dat toch vervelend wordt ervaren, terwijl iemand er misschien niet iets verkeerds mee bedoelt. Ja, wanneer denk jij dat de eerste zaak zal gaan dienen? Of gaan we straks constateren dat het er niet in zit? Ik hoor net in de reportage dat ze al aan de slag zijn in Utrecht. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer ze de eerste zaken denken rond te hebben. Dan zal er een boete komen. En pas als iemand zegt, ik ga een verzet, want ik ben het daar niet mee eens. Dan zal daar een rechter naar gaan kijken. Ja, maar heb je er wel vertrouwen in dat dit een oplossing gaat zijn? Of hoe kijk je daarnaar als advocaat? Als advocaat heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in, omdat ik denk dat het gewoon echt heel lastig handhaven is. En het blijft gewoon altijd zo, als je vindt dat iemand iets niet mag doen, maar er zit geen enkele consequentie aan, dan blijft dat lastig. Ik zeg niet dat het daarom niet in de wet moet komen, maar ja, hete daadsituaties. En bovendien heeft de politie natuurlijk al ontzettend druk met heel veel andere zaken ook. Ja, je fiets, als die gestolen is, daar gaat ook niet heel veel meer mee gebeuren. Nee, precies. Dus ze kunnen hun tijd maar op één manier besteden. Dus dat is wel een beetje spannend. Maar goed, we moeten het zien. En het is al heel goed, denk ik, dat er heel veel over gesproken wordt. Ja, over een jaar, wat wordt dan de conclusie? Ik denk dat dat er misschien toch weer met wat teleurstelling wordt gekeken over wat voor effect het heeft gehad. Wat het allemaal... Ja, dat denk ik wel. En net was je antwoord als advocaat, heel zakelijk. Ja. Maar als vrouw wil je natuurlijk wel dat dit verder ook wordt aangepakt. Als advocaat ook, maar als vrouw... Nou ja, als vrouw, ik vind de gedachte heel erg goed dat iedereen zich vrij moet voelen om zichzelf te zijn en in de openbare ruimte te bewegen. Dus... ook dan vind ik het goed dat erover wordt gesproken in de hoop dat... Nou ja, dat er een heel klein beetje gedragsverandering misschien komt. Ja, ik moet ook wel denken, want die 20 steden die starten dus diverse pilots en die gaan de resultaten ook met elkaar delen. Nijmegen richt zich meer op de daden, Rotterdam misschien meer met die BOA's. Er zijn ook pilots die zijn gericht op wat kan je nou doen als omstander of als getuige of tips qua. Zet dat dan uiteindelijk meer zoden aan de dijk? Ik denk dat er in ieder geval bij hoort. Hè? Als je denkt, het strafrecht alleen is geen oplossing en bovendien hebben we heel weinig capaciteit, dan moet je het in het plaatsen in een bredere campagne. In de hoop dat de gedachte over wat wel en niet kan, dat langzaamaan verandert. En dat gaat heel langzaam, maar het is absoluut niet onmogelijk. We kijken nu ook heel anders aan, bijvoorbeeld tegen roken in bepaalde ruimtes. Of wat ik al het voorbeeld gaf over andere seksueel grensoverschrijdende gedragingen. Dus ik denk dat een gedragsverandering kan. Maar dat het heel veel tijd kost. Ja, strafrechtadvocaat Yvonne Leenhuis, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan spreek ik Loes van Noordwijk. Zij maakt een installatie waarbij je zelf kan ervaren hoe het is om geïntimideerd te worden op straat. Onze verslaggever Meerte nam de proef op de som. Er staat iemand om de hoek. Ik zie iemand van de zijkant komen. Meelopen. Wat ga je doen vanavond? Ik kan even met je mee. Hij blijft mij aankijken, komt steeds dichterbij. Nog plannen? En naar huis? Straks langs de lijnen omstreken. Hele fijne avond. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden.